أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. اس پر یہ آیات کریمہ کے اللہ رب العزت نزور اللہ ذکر کئی چہ اللہ و یو خما پیدا کڑی دا زما د دین د نخن یو نخدا پکار د چې زمان نوم پہ واغستے شی او زما په نوم باندې نظر و نیاز او منخ توکڑے شی د بیان اللہ کئی د نزور اللہ. اللہ رب العزت فرمائی والبدنا جعلناها لکم من شعائر اللہ او اخا گرزول دا منگ دے لرا لکم ستاسو لپارا من شعائر اللہ دا نخو دا دن دا اللہ ندا لکم فیہا خیرن ستاسو لپارا بدی کی خیرن فائدہ دا فذکر اسم اللہ علیہا نو یاد وے نم دا اللہ پدی باندی سوا پدا سیان کی چی سربوی یا پدا سیان کی چی بدروخ بو باندی ولانی فیضا وجب جنوب آپس کلان چی اڑ گئی اڑ گئی اڑخ پل فکلو منها نخرید دینا و اطعم القانع والمعتر او خوراک ورکوے صبرناکتا والمعتر او غختن کتا ام دغرنگی سخرناها لکم تابکڑی دمونگ دی اخل رستا سر پارا لعلکم تشکرون خامخا چتا سو شکر دا کے دا اللہ والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ او اخا گرزول دا دیل را لکم ستاسو دا پارا من شعائر اللہ دا نخو دا دین دا اللہ ندا اللہ والا تعظیم ورکڑے اللہ والا عزت ورکڑے رے زگد قربانے شیرے دغرنگی دا اللہ دا نم دا منخت شیرے نا اللہ وی زما دا دین دا نخو نیو نخدا لکم فیها خیرون ستاسو دا پارا پا دیکی خیرون فائدہ دا اللہ رب العزت فرمائی ستا دا پارا پا کی فائدہ دا اڑوان دی داغی بیانم کڑیو وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى ثم محلها الى البيت العتيق آیت نمبر 33 چ اللہ رب العزت او فرمائل پری کے ساس ر پارا فائدی دی تریو نیٹھے مقرر پوری تر سوچ دی زبا کڑے نہ دے حلال کڑے دے نہ دے نیا ساتا دو قربانی بری ساروی کی کتئی خدمت کے ہوتے پالن و تربیت کے خصمانے کے او خیال ساتے نیا ساتا پدی کے ستاد پارا اجر دے و فائدہ دا ندل تم اللہ رب العزت فرمائی لکم فی ہاں خیرن ستاز دا پارا پدی کے خیرن فائدہ دا فذکر اسم اللہ علیہا نزور اللہ یادوین نم دا اللہ علیہا پدی باندی ثواب ثواب پدا سی حال کے چسربوی پدا سی حال کی چسربوی اشارہ دے خبر تکئی چی یوشید اللہ پا نمبا نزبا کے نسو کا خش حلال کا منخ تکے دا اللہ پا نمبا اندے نو دا خشی منخ تو کا منگ سوائیو مہوائی مڑا سرے وینتو یول پکار دی ستو یول پکار دی وینتو یول پکار دی اس کا سربویو کا کمزورے بھی او چی خودے کمزورے پیدا کڑے دیر ساروے نو منگو سرسو کو زمون کار سر وینتوی یول دی ما ویدی چی یا اللہ یو چیلے با علالو نو بس کو پا زر روپے میں واغستو کپا دوزرہ میں واغستو زما سا کار دے جی دے سور لس پینزل لس زر چیلے اخلم علالو سر پا شرط پورا کول دی نانا چی حلالے او سبکے دا اللہ پا نم باندے سا شے ورکے نو سو کا اللہ وی خش حلال کا خش صدق کا باسال کا یوتن تحفہ ورکی نصب ورکی سب ورکی خش ورکی کی خرام شے ورکی اگا مالک الملک باسال دا ٹوڑ باسحانو چی اللہ دے داغ پا نم چی نظر و نیاز و منخت ورکے نو دا خشی ورکا دا سورکا دا خشی ورکا دانا چی چان چی پان چی اگوری و بس وی منا صرف وینتوی یود دی اکثر دی قربانی کی اگوری وڑو کی ساروی بیراوستی او تپوستی ہو کہ علک دا پسو دا جی پا وو کسان علک من پا دی کی وو کسان سنگا یر جی با وینتوی یود دی من وغی خود پا قصابانم دیر خرسائی وغی خود قصابانو سرم دیر ملاوی گی چسڑم با تکی کی زان لبر اوڑو کنا دا خوشی اگا شرط پورا کول دی وغا وینا توی یول دی سر اچھا بول دی ربانی سلے کے سلے بیا کے لفظ ذکر کو ثواب پدا سی حال کی چس سربوی خشے سبا کا دا اللہ پا نم ورکے نو خشے ورکا دے بسو یالا ورشا ڈکرلو جی روڑا ڈکرلو جی پا پخی کی اللہ جی ڈکرا پخی نو خشے پوخ کا کر دا اللہ پا نم چی سشے منخت کے نو خشے منخت کا خشے ورکا یا سواف پدا سی حال کے چی پدری اخ پو باندے بلاڑے اخ تاو گورے یا اخ پے والا تڑلی وی یا اخ پے والا تڑلی وی دا سی والا اچھا تکڑی وی پاو ما تکڑے دے او پا دری اخ پو بانی اوخ یا اوخ ولاری ناغت سی نال آلی لکه دا نور و ساروو بلکه دا سی نیزه گونتا کی یا رسی اگده گونتا که چاڑی وی ای مره که یا خپل رگی قصابانو تا معلومی آغی بد دا سی پا چاڑا باندی ہوئی او بد دا وینی تیرا شوروش دا چی وینی تی او بیگی او بیگی او بیگی نو پا خپل باندی کی نی او اڑخ اولگه چاڑا خودا گئی نوی نتیزی زی زی آن تردی چی روح تلاند شی او ساروی زبش پوشش بخبرو کنی لیدلیم دیو کنم دیو لیدلیم نو دل تموی علیہا سواف پدا سیال کے چی بدرو خپو باندی ولاری فیضا وجبت جنوبها پس کل چی اولا گئی اڑخ پل وی نتیلانا او دغرنگی اڑخ اولا گولو نسو کے کلم جد سرمن وغیرہ لرکڑا نفکلو منہا خریر دینا خپلم تی خورا واطعم القانع والمعتر او خوراک ورکوي القانع صبرناک تا والمعتر او غختن کی تا یو صبرناک وي نغواړي واطعم البائس الفقير مخکې ورسل تاسو او اخروی دی لرا پا ناومید محتاج باندی باعث الفقیر ناومید محتاج چه نگوڑ دل تموی قانیا نگوختون که یعنی صبرناک والموتر و گوختون که دوان لور کا قانی مخ که کون صبرناک مخ که کڑو گوختون که روز تو کو ولی زکر گوختون که ارچا نگواری نسوک نسوک خوب اور کی او صبرناک نه غواړي نو چې ته ورنکې او دی ورنکې او بل ورنکې نو اخو نه غواړي نو څه به کوي نو هغه یې مخکې کړو صبرناک واطعم القانع والمعتر او خوراک ورکې صبرناک ته والمعتر غوښتونکي ته کذلک سخرناها لکم همدغه رنګې تابع کړې ده موږ د اوښې لرا لکم ستاسو لپاره دا دومره لوی شی ده له چا تابع کړې یو چیلے یا یو گٹ چروان شی سو کی قابو کولیش دغرنگی غوا غوئے یا میخ چروانش یا سانڈا یا جوٹ چروانش سو کی قابو کولیش اکثر سٹ تی بیلی و منڈی وی پاو میو تکر دادل چاہتا بیکڑی اللہ دیو جنکل جی ساروی لالے نو دغر سفر دعا وایا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون دغه دعا وایا پاک دی غزان چې مونږ لره صرف سورلی نه بلکې چې مونږ له دا ساروی تابع کو سورلی تابع کا یعنی دا یو سورلی دی یو قسم دا مونږ له دا ساروی تابع کو او نه یو مونږ دی لره مقرنین تړونکي او یقینا رب زمونږ ته خام خواہ واپسی زبوں تا ندا وایا نو بیا وساروے روانے نکی خواہ کل جتا دا دووے لنو بیا وساروے روانے نکی زکا اللہ بیدل بیا تابع کئی ندل تموی ام دگرنگ تابع کڑی جمون دیو خیل رستا سر پارا سر پارا لعلکم تشکرون خام خواہ جتا سو شکر دا کے دا اللہ چی دا اللہ تابع دارو کے اس اصلاح النیت لَيَّنَا لَلَّهَ لُهُمُوَا دانا چی غٹ ساروے دیا لال کو او باہر روزی ہوئے اولو بدو نیم لکھ روپے میرا وستے دیر گرانو کا نیا او وہ کالا منڈے تو پسی تلے ہو دیر گرانو جی دیزل ساروی کا دیر گرانو جی بس دامے پکے خوفشو زوی میں ویلے ما شم میں بوتلے ہو یان وسے اکثر بوزی کا نا نوسی میں جی بابا بس او کو چولاڑ دیا برالا لی بچ لاڑم تپوز میں کو نو بس دونیم لکے ویلوم بس بس دونیم لکا وسرا جوڑ شو مو وامی غستم دونیم لکا دی اللہ تن رسی دا ڈیرے غوخے اور ڈیری بین دی اللہ تن رسی سرسی سرسی اللہ رب العزت پخپلا فرمائی لینا اللہ لو موا چر نرسی گیا اللہ تا لو موا غوخے ردیو خیم ولا دماؤها او نبین ددی اخی ولا کی نالو تقوا منکم لیکن رسیگی اللہ تا تقوا ستا سنا پریزگاری ستا سنا ستا غا تقوا اخلاص اللہ تا رسی وین چا تا پاتش وی چا تا پاتش وی موت آتا غوخی چا تا پاتش وی غلی ہے لکھا جاپان نرا غلی ہے سا چھے وہ بختو نہ پے گئے کہ زورم ختم شو زورم ختم شو بس ہی کو وینی مونگ تا پاتشوے وخا مونگ تا پاتشوا اللہ تصور سید دا ٹول ہوئی ہوئی ایسے نشید استاجی زڑکی دووی چی جوڑ دا قربانے وخی ٹولی دوی سنبالے زکا مونگ دا نوائیو چی وخی مونگ تا پاتشوے دوی بے سوچو کا ور خواہ نیوی سو مونگ بل اور کو سپاتیش وینی موت آتا پاتیشوے غوخی ام موت آتا پاتیشوے اللہ تسلاڑ ستا تقوی ستا اخلاص ستا پریزگاری ستا غصہی نیت اوس کستان نیت د غوخي وي چډيري غوخي وشي او تربل قرباني پورې اوخرب اوستان نیت دا وي چیر خلق زما تعریف وکي نه یا ساته ستا دا قرباني ونشوه نیت صفا ساته که زه دا د چا دپاره کوم د الله دپاره کوم غوخو لی مکوه وینو لی مکوه چا لی کوه الله لی کوه ځکه د هر څه غوم تا ته پاتې کېږي. یو کال نبی علیه السلام وفرمایل وایي درې ورځو نه زیات ساتل نه دي پکار. قرباني وشوه نو درې ورځو نه به زیاته غوښه نه ایساروې. نو چې بل کال قرباني وشوه نبی علیه الصلات والسلام وفرمایل وایي که بل له ورکوې او که په خپله یې خورې ستاسو خوښه ده. په لومړي کال غریبي وه نبی علیه السلام وفرمایل چې درې ورځو نه به زیاته نه ایساروې. څه مطلب شو؟ د خپل ضرورت مطابق تیواله او نوره بل له ورکه. او په بل کال باندې بیا مسلمانان ښه شوي وو مالدار شوي نه تقریبا ټولو قرباني کول اکثریتو. نو نبی علیه السلام وفرمایل که بل له ورکوې او که په خپلې خورې دواړه جایز دي. ګناه پکې نشته چې سړی فریج ډک کی یا فریزر ډک کی. استا خپله خوښه ده که ورکې که نه ورکې. پوهېږې په خبر خو په کار ده چې څه ناڅه ته ورکه ټوله په ټوله خېټه مه راچوه ټول هر څه ځان ته راغونډ کې نه نه ورکه ته چاله خو که ټوله دې ایساره که ځان ته هم ګناه پکې نشته. ښه پوه شوې؟ دوګور دومره غوښې ځان ته ایساره که نه لکه څه ګناه خو پکې نشته. خو دا نه چې غریب راځي او ور ډبوي او تو ته چې مونږ خو لا نه ده کړې. یو دی یاره بچی زمونږ سړي لا نه دي راغلی غوښې نه ده راوړې. یو خو داسې چې ګرځي او ویلي دلته بیا په قصابانو خرڅوي. یو خو هغه کار دی که نه. یو ستا خپلو کې غریبانان دي، یارانو دوستانو کې غریبانان دي، ګاونډیانو کې غریبانان دي. نیوي کړې هغې له یو څه چې چا کړي وي هله موړه خو دې بدلو کې که نه. وایي هغې جوټه حلاله کړې او مونږ سخی حلال کړی پرېږد هغه به دا جوټې راولي یم سم وایي مچلی دی او مونږ به وایي دو لېږو. نو وایي زه هغه به دو خورې مونږ به ځان له هغه پخه کوي دواړو خوند به معلوم شي. اټې پاټې پکې مه کوه بلکې څوکا اخلاص په ځان کې راوله، تقوا په ځان کې راوله. ولا کی یناله التقوا منکو لیکن رسیږي الله ته پرهیزګاری تقوا اخلاص منکم ستاسونه. کذالک خبر هم دغه رنګې ده ځینو راوستي نو بیا مقابله کې یو بل ته ودرولي. نه یو ورته وایي لکه دا درې منه دی، بل ورته وایي دا شپږ منه دی، نه بل ورته وایي لکه د دوی دا خو جوړ اووه منه دی، ښه هغه ورته وایي نه مړه دا پنیم منه دی، دا بل ته وایي غټ دی د حاجي صاحب دیواله ده، هغه ورته وایي نه نه مړه وایي د دې پلان کې صاحب دی دا غویا ډېر غټ دی. نه که دې دپاره دې ودرولي نو بیا دې قرباني نه کېږي. ښه ستا نیت او ستا اراده څه پکار ده؟ دا الله رضا ځکه ستا الله ته ستا غوښې او ستا وینې نه رسي. ولاکی یناله التقوا منکم کذلک سخرها لکم همدغه رنګې تابع کړې د دې لره ستاسو دپاره لتکبروا الله دې دپاره چې لوی وګڼې الله الا ما هداکم په هغه څه باندې چې توفیق درکړې تاسو ته. توفیق د قربانې درکړو، توفیق د ایمان درکړو، ساروے دل تابے کو. نو یا ساتسو کا دا اللہ شکریہ دا کا او اللہ لویو گنا. بسم اللہ اللہ اکبر پیو آیا ولتکبر اللہ علامہ حداکم اللہ اکبر وبشر المحسنین او زیر ورک نیکانو تا. نیک چاہتا ہوئے لے چی ہر کار دا اللہ دا رضا دا پارا کئی نیت ورادے دا اللہ رضاوی دا خلق و خوشالول او دا نام نمود و مخمروت نہیں بلکہ دا اللہ رضاوی. نہ دا نیک دے و دا محسن دے. پدی زبان درم باب اختتام طور سے دو پدی کہ اللہ اشارہ کولا مقصد دا سورت تا او اول کہ اللہ واقعی ذکر کا دا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام.